wa safari ambayo inafaa muislamu anaposafiri safari hiyo apunguze. Na tukaona kama ilivyo katika mashuhuri katika madhhabu al-Hanabila na madhhabu Shafi'iyya ya kwamba iwe ni safari ya kuweza kutembea kwa muda wa siku mbili, na wakaeleza kiwango chake kwa masafa tunqasiri. Wakasema yablughu 16 farsakhan, safari hiyo iwe inafikia kiwango cha farsakhi 16. Na tukasema farsakhi moja ina maili 3, farsakhi moja ina maili 3, na maili moja wanasema takriban ni kilomita 1.5. Maili moja wanasema wataalamu ni takriban kilomita 1.5. Kwa ukiangalia wanasema takriban safari hiyo iwe na kilomita 68 au 70 na kuendelea. Na Hanafia wao wanasema ni sharti masafa ya safari hiyo yafikie kilomita 80. هذه كلها اجتهادات علمائنا في ذاتني اجتهادي إذا ونتوني ويتو الفقهاء لما وفقه أنباء بذلوا جهودهم ومتمية جهود ذاو كتك كواندكا وكفاني بحوث بني بالي ذكي علم واجيلي ya kuelezea masala ya furu'iyya, masala ya fiqhi kwa mapana na marefu. Lakini pia tukaeleza kauli nyingine katika kauli za wanachuoni wanaosema kwamba safari ni safari sawasawa, ina masafa kilomita 68 au 70 au chini ya hapo 50, 40, 30, madam yusamma safaran, kwa muda ambaye inaitwa safari, fayajuzu alqasru fihi, inajuzu kupunguza katika safari hiyo madam watu hao wa sehemu hiyo na wazama hizo katika urfu wanaita kuwa ni safari, fa huwa safari. Na hii ni kauli ambayo wameirajihisha wengi katika ulamaa al-muhaddithin akiwemo Sheikh al-Islam al-Taymiyyah na al-Allamatu al-Faqih Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhima, pia na al-Allama ibn al-Qayyim katika Zadu al-Maadi na wengine katika ahlu al-ilmi al-ahya'u wal-mayyitun. Na hii ndio kauli ambayo wengi katika ulamaa huifanyia kazi, kwamba sehemu yoyote ambayo watu wanaita safari basi inajuzu kupunguza sawasawa imefikia masafa hayo yaliyoelezwa katika kutubu al-fiqhiyya ama hayajafika. Madhalika, pamoja na hivyo masala haya yanabaki kama yalivyo mtu anafanya lile jambo ambalo analiona linawepesi kwake yeye, kwa sababu ni masala ya kujitahidi, na masala ya kujitahidi yasughu fihi ikhtilaf, na haya tunayaeleza siku zote, na inapokuwa imekuja khilafu huwa siku zote panaangaliwa kauli yenye nguvu kwa mujibu wa dalili, na inapokuwa imekosekana kauli yenye nguvu kwa mujibu wa dalili, zikawepo kauli mbalimbali, zikawa pande zote mbili hazina dalili, basi huwa mtu anaangalia ile ambayo aweza kufanya na tawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama sehemu hii kauli ambayo tunaisemea kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba sehemu ambayo inaitwa ni safari, basi hilo ndio kauli lenye kuzingatiwa, kwa sababu tukisema tuweke tahdidi ya masafa inahitaji dalili, na hakuna dalili, na adamu dalil fi almas'ala huwa dalil, kukosekana dalili katika mas'ala ndio dalili yenyewe, na hii ni katika mas'ala ya fiqh. Tayib, baada ya hapo tukaelezea fasli nyingine katika aljam'u baina salatayn, kukusanya baina ya sala mbili. قال الشيخ رحمه الله تعالى يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. Tulisoma maeneo hayo, nakumbuka. Tayib, Sheikh ameeleza kuwa yafaa kupunguza katika safari ambayo inafaa kukusanya sala mbili, katika safari ambayo inajuzu kupunguza baina ya dhuhuri na alasiri, wal ishaaini na isha mbili, yani al maghrib wal isha, biwakti ihdahuma, kwa kuziswali sala hizo katika wakati wa moja ya sala hizo, imma kukusanya ya dhuhuri na alasiri, kuziswali ya dhuhuri kwa kuswali rakaa mbili mbili, yani kama ni msafiri ukasali jam'a taqdiman, ukatanguliza alasiri ukaiswali adhuhuri, au ukasali kwa kuchelewesha, yani ukaichelewesha adhuhuri ukaenda iswali alasiri. Hii ndio maana biwakti ihdahuma. Wa yubahu limuqimin maridin, pia ni halali, anaruhusiwa mtu ambaye si msafiri aliye mgonjwa, yalhaquhu bitarkihi mashaqqatun, mgonjwa ambaye kwa kuacha kwake kuzikusanya sala yatamfika mashaqqa, yatamfika taabu na shida, iwapo atasema kila kipindi aende msikitini ya swali jamaa, au ikiwa kwamba kila kipindi akisali kwa wakati wake atapata mashaka, yubahu lahu ayajma'a baina salatayn, ni halali kwa yeye, anaruhusiwa kukusanya swala mbili. Na akiwa ni muqim, ni mtu ambaye si msafiri, anaruhusiwa kukusanya swala mbili kwa wakati mmoja, na anazisali kama zilivyo bila kupunguza. Innama yajma'u wala yaqsiru, yeye atakusanya na hatopunguza. Na kupunguza kumekuja ruhusa hiyo kwa mtu ambaye yuko safarini. Walimubdi'in limashaqati kathrati najasa, pia akasema na mwanamke mnyonyeshaji ambaye anapata tabu kwa ile najisi inayompata kila wakati, akawa anapata mashaka kwa kuitekeleza kila sala kwa wakati wake. Pia ulamaa wanasema hii ni katika udhuru ambao anaweza mwanamke huyo kukusanya sala mbili. Waliajizi ani taharati likulli salati, na mtu ambaye hawezi kujitaharisha kila kipindi cha sala, yani yashuku maahu tahara, anapata shida kujitaharisha kila kipindi cha sala. Tukapiga mfano mathalan kaman bihi salasul bawli, kama yule mwenye ugonjwa wa mkojo, kukojoa hapa na hapa, yani hachukui lahza, hachukui muda ila anatokwa na haja. Mtu huyo na aliye mfano wake ambaye anapata shida kujitaharisha kila kipindi cha sala, yubahu lahu, anahalalikiwa pia mtu huyo kukusanya sala mbili. Ulamaa wanasema katika sehemu hii pia wanafanyia kiasi ya mwanamke mwenye istihadha. Mwanamke mwenye istihadha pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimruhusu anapoona kero ya kila kipindi aweze kujitaharisha kutokamana na maradhi hayo aliyonayo. Mtume akamruhusu mwanamke huyo kufanya jamu, anaruhusiwa kufanya jamu. Waludhuri au shughuli, pia aruhusiwa mtu ambaye si msafiri kukusanya sala mbili, kuziswali kama zilivyo, na swali ya dhuhuri mwanzo mpaka mwisho, kisha anatoa salamu. Baada ya kumaliza rakaa nne anasimama, anakimu, anaswali alasiri rakaa nne. Waliudhuri au shughuli, pia aruhusiwa mtu mwenye udhuru au shughuli, yubihu tarka aljum'ati waljamaa, ambayo shughuli hiyo na udhuru huo unaruhusu, sheria imeruhusu kwa mwenye udhuru huo na mwenye shughuli hiyo ambaye imemshughulisha, tarka aljum'a, kuacha ijumaa, waljamaa, na kuacha jamaa. Na hayo yamekwisha tangulia katika darasa ya nyuma, kama vile mgonjwa au mtu aliyeshughulishwa na kumsimamia mgonjwa pia anaingia katika sehemu hiyo. Kisha Sheikh anasema wayaktasu bijawazi jam'i al-ishaaini, na inahusisha kujuzu kukusanya ishaaini, magharibi na isha, inahusisha bijawazi, kwa kujuzu kukusanya swala mbili, isha na magharibi. Inahusisha nini? Jawabu lake liko mbele, walau salla bibaitihi, hata kama sala hiyo sala hizo ataziswali nyumbani kwake mtu huyo, hata kama ataziswali nyumbani kwake, inahusishwa sala hizo mbili kuwepo na saljul. Haya ndio yanayohusishwa katika kukusanya sala ya magharibi na isha. Ili ijuzu kukusanya sala ya magharibi na isha, ni sharti upatikane saljul, kuwepo na barafu, yani kuwe na baridi. Wajalidun na jalidun, na jalidu tulieleza katika jilsa iliyopita tukasema nini, ha? Ke? Ha? Tope sahia? Ha? Ke? Nge. Tulisema jalidu ni mtu mwenye kung'atwa na mdudu nge, kama wanavyosema watu wa lugha. Wa wahlun, na kuwepo na udhuru wa wahlu. Wahlu ndo tukasema kuwa ni tope ambalo huwa wanajificha wadudu, kuwepo na tope ambalo wanajificha wadudu wakali, na tope hilo likawa bado lina majimaji kwa mtu, tope hilo ndio liko njiani kwake akiwa anaelekea msikitini, basi haya ni mashaka ambayo yanamfanya mtu huyo aweze kutakhallaf, kuacha kwenda kutekeleza ibada ya jamaa msikitini. Kwa kukiwepo na dharura hiyo, aruhusiwa mtu kufanya jama, kukusanya sala mbili sawasawa, ataziswalia nyumbani kwake. Warihun, na kuwepo pia na upepo mkali. Warihun shadidatun, na kuwepo upepo mkali. Baridatun, tena wenye baridi. Wanasema ulama, rihun shadidatun baridatun kharijatun anil adati, huwe ni upepo ambao una baridi kali, baridi hiyo inatoka katika ada. Kharijatun anil adati, yani sio upepo wa kawaida, ni upepo mkali ambao mtu hawezi kustahimili. Fayajuzu wa yubahu lahu aljam'u. Wamatarun yubillu thiyaba, wamatarun yabillu thiyaba, na kuwepo mvua ambayo inalowesha nguo. Yabillu athiyab, kuwepo na mvua yenye kulowesha nguo. Watujadu maahu mashaqqatun, na kwa mvua hiyo ukawa kunapatikana mashaka kwa mtu, iwapo atalazimisha kwenda msikitini ili azisali sala kwa wakati wake na kwa jamaa, ukawa kuna mvua kali ya kuweza kumlowesha na akapata mashaka adha, na akapata kero kwa sababu ya mvua hiyo. Yubahu lahu aljam'u baina almaghribi walisha, anaruhusiwa mtu huyo kukusanya magharibi na isha. Hadha huwa almashhuru inda alhanabila, haya ndo madhehebu yaliyo mashuhuri kwa Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Asema Imam Ahmad, wala yujma'u بين الظهر والعصر للمطر. أسمى أحمد يقوم بحيثاء كسانيا kati ya adhuhuri, yani haifai kusanya swala mbili, adhuhuri na alasiri, lilmatari, ati kwa sababu ya mvua. Hadha qawlu Ahmad rahimahullahu ta'ala, kama alivyobainisha al-allamatu al-maqdisi rahimahullahu ta'ala, na pia al-imam Taqiyuddin, pia ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika Mughni. Wananukuu maneno ya Imam Ahmad, na ikiwa ndio mawkifu yake iliyo mashuhuri kwamba haifai kukusanya swala mbili kwa mtu mukimu, mtu ambaye si msafiri, haifai kukusanya adhuhuri na alasiri kwa sababu ya mvua. Leish qala Ahmad fa inni ma sami'tu dhalik, kwa sababu mimi sijapata kusikia hilo kwa yoyote, yani hakupata kusikia kwa yoyote katika mashaka zake aliyochukua kwao, ya kwamba yafaa kukusanya kwa mukimu adhuhuri na alasiri kwa sababu ya mvua. Kwa nini? Kwa sababu haikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye akastadili ya kwamba hadithi iliyokuja kuelezea kukusanya kwa sababu ya mvua ni sala ya magharibi na isha, ni sala ya magharibi na isha, kwamba sala ya magharibi ndiyo yafaa kukusanya magharibi na isha kwa mvua. Ama kwa dhuhuri na alasiri, yeye anasema hakupata kulisikia hilo. Wahadha qawlun mardudun inda almuhaqiqin, na qawli hii inaregeshwa kwa wanachuoni wa tahqiq. Minhum Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah shamukallah wa al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wa al-Sheikh ibn Bazi وغيرهم رحمة الله عليهم نوينجين وليحاي حفظهم الله تعالى ونرجيش قوله نقسم. والصحيح كما لبسيمة ابن المثيمين والصحيح أنه يجمع بين الظهر والعصر للمطر, na kauli sahihi ni kwamba inafaa kukusanya adhuhuri na alasiri kwa sababu ya mvua. Limadha, kwa nini wanasema hivi? Lianna al-illata al-mashaqqatu, kwa sababu illa, sababu ya kumruhusu mukimu akusanye swala mbili aziswali kwa wakati mmoja, sababu yake ni sababu ni mvua au sababu ni mashaqqa. Al-qawl as-sahih annahu al-mashaqqa, qawli sahihi ni kwamba ni mashaqqa. Kwa illa ni kupatikana mashaqqa, yani kupatikana kero, tabu iwapo mtu ataacha kukusanya swala hizo. Famata wujidat al-mashaqqa jaza al-jam'. Wakati wowote ambaye utapatikana mashaka, inajuzu kukusanya baina ya sala mbili, adhuhuri na alasiri, wal maghribi wal isha. Hadha huwa qawlu ar-rajihi, hadha huwa qawlu ar-rajihu inda ulama'ina. Tayyib, والأفضل إيش أشندليها كثيما, والأفضل na bora zaidi. Lakini pia kabla ya kuendelea sehemu hii katika hizi shuruti ambazo wameziweka Hanabila, kwamba swala ya magharibi na isha ni lazima kuwepo na mvua, pia hii ni kauli ambayo si mutafaqun alayhi. Hadha mashhuru inda al-Hanabila, hii ndio kauli mashuhuri, lakini iko kauli nyingine kwa Hanabila wanasema kwamba hata magharibi na isha yajuzu kukusanya bila ya mvua, wala bila ya mvua kama kutakuwepo na udhuru nyingine ukiwacha mvua. Lakini ukiangalia hapa wayakhtasu bijawazi jam'i al-isha'ain, hapa Sheikh anabainisha madhahabu ambayo yamekuwa mashuhuri kwa inda al-Hanabila, kwamba inahusisha kujuzu kukusanya magharibi na isha kuweko na thalji na jalid na wahal na rihun shadidatun baridatun na mata raita hadhihi shurut. Kwa bimaana ikiwa hazipo sharti hizi, kama hakuna mvua hakuna wahal, bimaana kwa kauli hii haifai kukusanya baina al-magharibi wala isha. Wa hadha laysa sahih, والصحيح إذا وجد المشقة جاز الجمع. والأفضل فعل الأرفق, شيخنا سيما نبور زين كتكوكسانيا فعل الأرفق نمت كفانيا يملك واجفيس. الأرفق بمعنى الخفيف, الأرفق الخفيف. والأفضل فعل الأرفق نبور زيد لمتكفان يجمل وفاجفش كواك من تقديم الجمع كتك تنغليزا كفسانيا, يعني يتفاني جمع تقديم, جمع تقديم أو تأخيره au kuchelewesha. Ataangalia mtu wepesi wake uko wapi. Je, wepesi wake uko jamu taqdim, akusanya kwa kutanguliza, yani kukusanya kwa kutanguliza ni mtu kukusanya adhuhuri na alasiri, kuziswali muda wa adhuhuri. Na kukusanya kwa kuchelewesha ni mtu kukusanya adhuhuri na alasiri, kuziswali muda wa alasiri. Kwa adhuhuri anaichelewesha, aenda kuiswali huko alasiri. Na kuna maelezo yake hapa. Fa in jamaa taqdiman, Sheikh anasema iwapo atakusanya kwa kutanguliza, yani alasiri akaiswali ya dhuhuri, ishturita lisihhati aljam'i, fatawe kwa sharti ili isihi jamu yake hiyo, niyatuhu utakuwepo na sharti kwa kusihi kwa kukusanya kwake, niyatuhu kuwepo nia yake, inda ihrami alula, wakati wa kuhirimia kwa ajili ya sala ya kwanza. Ikiwa mtu atakusanya jam'a taqdiman, jam'a kukusanya kwa pleasure, Sheikh anasema ushtarita lisihhati aljam'i, utawekwa sharti, yani mtu huyo atawekiwa sharti lisihhati aljam'i, kwa ajili ya kusihi kukusanya kwake huko, niyatuhu kuwepo nia yake, yani alete nia ya kukusanya, inda ihrami alula, wakati wa kuhirimia kwa ajili ya sala ya kwanza. Kwa atakapokuwa anakusanya adhuhuri na alasiri jam'a taqdima, ni sharti nia yake ya kukusanya iwepo kabla hajaleta takbiratul ihrami ya sala ya kwanza, ambayo ni sala gani? Adhuhuri. Wakati anahirimia sala ya adhuhuri, awe na nia ya kusali baada yake salatul asr. Mafhumu hadha? Sheikh anasema yushtaratu hadha uwepo nia yake, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam innama al-a'malu binniyat. Hadha qawl. Wa hunaka qawl thani, na pia kuna qawl nyingine, annahu la yushtaratu. Na qawl nyingine ya kwamba sio sharti, kwamba mtu anapo ili isihi jamu ni sharti kabla ya kuhimia kwa ajili ya sala ya kwanza awe na nia ya sala ya pili. Hadha laysa bishart. Na hii ni kauli ambayo rajahahu wameirajihisha wengi katika muhakikun, kwamba sio sharti hata kama mtu anasali ya dhuhuri na hana nia ya jamu, inajuzu baada ya kumaliza dhuhuri ikipatikana udhuru wa kufanya jamu asimame na swali alasiri. Hadha huwa qawlu akthari ulama. Wa an la yufarriqa bainahuma, na pia mtu huyo atakiwa asitenganishe, bainahuma ay baina salatayn, na hatakiwi mtu huyo kuzitenganisha hizo swala mbili, binahwi nafilatin, kwa kiasi cha kusali sunna. Yani mtu haifai anayefanya jamu hatakiwi kuzitenganisha hizo swala mbili, wa alla yufarriqa bainahum, na asitenganishe kati ya hizo swala mbili. Kwa nini wanasema hivi? Wanasema ulama, li anna aljam'a muqaranatun, kwa sababu jamu ni kukutanisha kitu, wa mutaba'atun, na kufatana, na muqarana na mutaba'a la yuhsalu bitafriq, kule kukutanisha kitu na kufatanisha hakupatikani iwapo patapatikana mtengano. Ndio hapa Sheikh anasema wala yufarriqu bainahuma, na asitenganishe kati hizo swala mbili, binahwi nafilati, kwa kiasi, yani kwa muda wa kuweza kuswali sunna. Bal isipokuwa biqadri iqamatin, anaruhusiwa kutenganisha sala hizo mbili, biqadri iqamatin, kwa kiasi cha kuweza kukimu. Biqadri iqama, kwa kiasi cha kuweza kukimu. Wa wudhu'in khafif, na kiasi cha muda wa kuweza kuchukua udhu kwa upesi. Na kiasi cha muda wa kuweza kuchukua udhu mwepesi, yani nakusudiwa kuchukua udhu kwa upesi. Hili lilikuwa ni sharti hili na maelezo haya aliyoeleza Sheikh rahimahullah ta'ala, kwamba haitakiwi mtu anapokusanya aweze kuzitenganisha kwa muda ambao anaweza kaswali sunna rakaa mbili, kwamba anapokuwa anafanya jam'u basi asisali kati yake sunna, lakini pia asifanye, yani asitumie muda uliokuwa mrefu wa kuweza kuswali sunna ya rakaa mbili, yani asivute muda, bali anaruhusiwa kuzitenganisha hizi swala mbili kwa kiwango cha kuweza kukimu, au kama amepungukiwa udhu akashike udhu mara moja kisha aje kusimamisha swala nyingine. Lakini hadha ghairu muttafaq, kauli hii pia sio muttafaq alayhi, hii ni mashuhuru inda al-Hanabila. Hii ni kauli ambayo ni mashuhuri inda al-Hanabila, lakini hunaka kauli thani pia ipo kauli nyingine inda al-muhaqqiqi annahu la yushtaratu al-muwalatu, wanasema ya kwamba si sharti kufatanisha sala katika kuzikusanya. Wa huwa ikhtiyar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa tilmidhuhu Ibn al-Qayyim al-Jawziy rahimahullah. Na hii ndio kauli ambayo amepitisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim, lakini pia ameipitisha kauli hii Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwamba sio sharti kufatanisha sala. Wakasema idha salla ihda salati aljam'i, Ibn Uthaymeen anasema iwapo mtu atasali moja ya sala mbili zinazokusanya, yani mtu anakusanya dhuhuri na alasiri mathalan, akasali adhuhuri fi baitihi nyumbani kwake, akasali adhuhuri nyumbani kwake, wal ukhra na sala nyingine fil masjidi, akaenda iswali msikitini, jaza dhalika, hilo linafaa. Madha yadullu hadha? Yadullu ala annahu la yushtaratu madha almuwalat, inajulisha kwamba sio sharti kufuatanisha hizi sala, na hii ndio kauli yenye nguvu. Lakini na hii inabaki kama hivi. Wa an yujada al-udhur, kisha kaendelea kusema Sheikh rahimahullah, wa an yujada al-udhur, na inatakiwa ili mtu aruhusiwe kukusanya sala mbili ni sharti an yujada al-udhur, upatikane udhuru wa kukusanya, inda iftitahihima, wakati wa kuzifungua hizo sala. Inda iftitahihima bimaana inda shurui fihima, yani ni sharti mtu aruhusiwe kukusanya sala mbili kuweko udhuru wakati anapoingia katika hizo sala, yani anapoanza kuziswali hizo sala jam'an kuweko na udhuru. Na hili ni kama tulivyoeleza kwamba sio sharti lenye ambayo wamekubaliana wote ulama, kwamba yawezekana mtu akasali sala moja ya adhuhuri mathalan, kisha baada ya kusali adhuhuri au hata kama hajamaliza sala ya adhuhuri ukapatikana sababu na udhuru wa kukusanya. Sawa, na mwanzoni alipoingia katika kusali adhuhuri hakuwa na nia ya nini? Ya jamaa, kwa sababu hakukuwa na udhuru. Udhuru umekuja tari'a, umezuka, fayajuzu aljamu, wakati huo inajuzu kufanyaje? Kukusanya. Ama Sheikh anasema wa an yujada al-udhuru inda iftitahihima, na upatikane udhuru wakati wa kuingia katika hizo sala, yani aingie katika kukusanya kuwepo na udhuru. Wa an yastamirra, na uendelee. Wa an yastamirra bimaana an yastamirra al-udhuru, udhuru uendelee, ila firag ila faraghi thaniyati, mpaka kumalizika kwa swala ya pili. Udhuru huo uendelee mpaka kumalizika kwa swala ya pili. Hadha sahih, na hii ni sahih. Kwa sababu gani? Liannahu sababu, kwa sababu udhuru ndio sababu ya kukusanya. Kwa ili mtu aruhusiwe kukusanya sala mbili ni sharti udhuru alionao abaki nao mpaka kumalizika kwa swala ya pili, mpaka kumalizika kwa swala ya pili. Kama atasali sala ya kwanza kwa nia ya kukusanya akiwa na udhuru, mathalan tujalie mvua, sawa, ana nia ya kukusanya kwa sababu ya mvua, anaswali huku mvua inanyesha, nia akusanya, lakini aenda katika dhuhuri kabla ya kumaliza sala ya dhuhuri mara mvua ikakata, mara mvua ikakata. Sasa wakati huo mvua itakapokuwa imekata, hataruhusiwa kufanya jambo, hataruhusiwa kufanya jambo, kwa sababu udhuru umefanyaje, umeondoka. Kwa ili aendelee kufanya jambo mpaka kamilishe na alasiri, ni sharti ule udhuru uendelee kuwepo. Saita hadha hakadha yakulu ulamau. Na sio kwamba mtu unapokuwa umeona mawingu yametanda, anga imechafuka nyeusi, kwa hiyo tufanye jambo, la, hapana. Tuna Uthaymeen ni mkali sana sehemu hii, bali ni sharti mvua iwe inanyesha, ni sharti mvua iwe inanyesha, kwa sababu unaweza watu wakakadiria mawingu shekhi, halafu baadaye mvua isinyeshe na watu washaswali jambo. Saita kwa ni sharti ule udhuru uendelee kuwepo mpaka kumalizika kwa ile swala ya pili. Wa in jamaa ta'khiran, na iwapo mtu huyo atakusanya jamu ya kuchelewesha, yani akaenda kuiswali ya dhuhuri kule alasiri, ushtuta niyatu aljam'i, utawekwa sharti ya nia ya kukusanya, utawekwa sharti niyatu aljam'i, kuweko nia ya kukusanya, biwakti lula, katika wakati wa kwanza. Kama mtu anakusanya jam'a ta'khir, ukusanyaji wa kuchelewesha, magharibi anaichelewesha aenda iswali isha, ni sharti wujudu niyati, kupatikana kwa nia ya kukusanya biwakti lula, nia hiyo iwepo tangu wakati wa swala ya kwanza. Sawa, wakusanya dhuhuri na alasiri, lakini nia yako unasali, unaenda kuziswali alasiri, aita kwa ni sharti nia ya kukusanya ikuile wakati wa sala ya kwanza, yani nia hiyo uihudhurishe ndani ya wakati wa dhuhuri. Sawa, kwamba waswali adhuhuri taakhira, utaenda kuiswali alasiri. بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها قبل يكو قبل يكو مفين وقت واك يعني قبل يكو مفين وقت وصالة يقوان كون شرط الاتنية يكوثانيا لاني وقت وصالة يقوان قبل أن يضيق وقتها عنها قبل حوية ومفين وقت وهي صالة يقوان. Yani usisubiri una nia ya kuswali jamaa taakhira, lakini hukuhudhurisha nia yako ya kukusanya wakati wa dhuhuri, unaendelea na mambo mengine mpaka inakaribia alasiri, masala bado muda mfupi ambao huwezi kuiswali adhuhuri ukaimaliza, ila alasiri ishaingia. Haitakiwi kuchelewesha nia yako mpaka wakati huo, bado unatakiwa nia uihudhurishe katika muda wa adhuhuri ikiwa una swali taakhira. Mnaelewa hapa? Wa baqa'u al-udhuri, na udhuru huo ubakie, yani udhuru wa kukusanya ubakie, ila dukhuli waqti thaniyati, mpaka kuingia wakati wa swala ya pili. Yani udhuru unaokufanya ukusanya jamaa taakhira, ukusanya kwa kuchelewesha sala, udhuru huo uendelee kuwepo mpaka kuingia wakati wa sala ya pili, la ghaira, na si vinginevyo. Ishmana hadha, nini kusudio lake? Wanapiga mfano ulama, لأنه جمع للعذر، فسبب فهو أمن ثانية يقصان فسبب يعذره، كعذره هو نشرك وندلك ويكو mpaka kuingia wakati wa swala ya pili, kwa sababu endapo udhuru huo unaompelekea kukusanya utaondoka kabla ya kuingia ile wakati wa swala ya pili, mathalan wakusudia kukusanya dhuhuri na alasiri ukajiswali alasiri kwa sababu ya mvua au kwa sababu ya maradhi mathalan au kwa sababu ya safari, kisha hapa katikati kabla ya kufika alasiri, kama ni maradhi yakakutoka ukapona, unapokuwa umepona tayari udhuru wako wa kukusanya umefanyaje, unaondoka, utaswali sala kwa wakati wake. Kwa hiyo itakulazimu hapo uiswali sala hiyo ambayo wakati wake haujaisha, ambayo ni swala gani? Adhuhuri, kwa sababu alasiri muda wake haujaingia, na wewe umepona kabla wakati wa alasiri haujafanyaje, haujaingia. Kwa ule udhuru wa kukuruhusu wewe kufanya jamu umeondoka kabla ya wakati wa swala ya pili haijafanyaje, haujaingia. Raita hadha au msafiri atoka Mtwara mathalan kula kulabuda napiga mfano Mtwara, vijana wetu wanaotoka huko, atoka Mtwara na kuja Dar, ana nia ya kuswali jamaa taakhira, anakusanya adhuhuri anakuja kuiswali alasiri akifika Dar mathalan, au atakapokuwa amefika njiani muda wa alasiri atakapokuwa amefika, anatakiwa aswali jama. Sasa mtu huyo anayetoka Mtwara anakuja Dar, hapa Dar yeye si mgeni bali ndio nyumbani kwao, kwa akifika Dar haiti msafiri, anaitwa nani? Mukim. Kwa unapokuwa umefika Dar, maana yake wewe umefika kwenu, kwa anta mukim, tayari udhuru wa kupunguza katika safari umefanyaje, umeondoka. Fayalzamuka al-itmam, inakulazimu kufanyaje? Kutimiza. Kwa nini? Kwa sababu udhuru wa kupunguza ambayo ni safari umeondoka kabla ya kuingia wakati wa alasiri. Sawa, kwa umeingia Da kabla ya alasiri, itakulazimu fanyeje? Uswali adhuhuri kwa wakati wake, kisha alasiri baadaye uswali muda wake ukifika. Raitu hadha, isipokuwa katika safari ulama wanasema msafiri anasamehewa, anaweza kusamehewa kwa mashaka fi safar, kwa mashaka ya safari mathalan, ndo anaingia na anaingia kwao na wakati wa ile swala haujaingia, anaweza kusamehewa kwa sababu ya uchovu wa safari, akaendelea kukusanya kwa sababu ya uchovu, anaruhusiwa. Kisha kasema rahimahullah, wala yushtaratu, na wala sio sharti, lisihati wa kusihi, na sio sharti kusihi, yani lisihati aljam'i, wala yushtaratu lisihati, maana lisihati aljam'i, sio sharti kusihi kukusanya swala mbili, ittihadu al-iman, kulingana maimam walma'mum na maamuma, si sharti kulingana imamu na maamuma. Kivipi? Maelezo haya, falau sallahuma, lau ataziswali sala mbili, khalfa imamaini, nyuma ya imamu wawili, sah, inasihi. Iwapo mtu ataziswali sala za kukusanya nyuma ya maimamu wawili, sah, inasihi sala yake na inasihi jamu. Sawa, yani sala ya dhuhuri akaiswali nyuma ya imamu mmoja jam'an, halafu akaenda sehemu nyingine akasali alasiri jam'an nyuma ya imamu mwingine, sah, inasihi. Yani wewe una nia ya kusali jam'an, sawa, na ukazisali sala hizi nyuma ya maimamu wawili, inasihi jamu yako. na sio sharti kwamba ili sala ili kukusanya ukubalike ni sharti uswali nyuma imamu mmoja. Hadha laysa sharti. Au bi ma'mumi al-ula wa bi akhari ath-thaniyati. Hapa imeandikwa au bi ma'mumi hadha au bi imami al-ula wa bi akhari ath-thaniyati. Raita imeandikwa au bi ma'mumi al-ula ikiwa na maana au asali akiwa maamuma sala ya kwanza, ikiwa kwa mujibu wa hivi yalivyo, asali sala ya kwanza akiwa ni maamuma nyuma ya imamu mmoja, au bi ma'mumi al-ula, yani asali kwanza akiwa ni maamuma. Au kwa lugha nyingine tukasema au bi imami al-ula, au asali sala ya kwanza nyuma ya imamu mmoja, wa bi akhari ath-thaniyati, na imamu mwingine akasali sala ya pili. Saha dhalika, hilo linafaa. Raita, yani sala ya dhuhuri akaisali nyuma imamu mmoja, halafu wakati huo huo akapata imamu mwingine akasali alasiri, tayari atakuwa amesali nyuma ya maimamu wangapi? Wawili. Sala ya kwanza nyuma ya imamu mmoja, na sala ya pili nyuma ya imamu mwingine. Jaza dhalika, hilo linafaa. Au khalfa man lam yajma, au kukusanya au akasali kwa kukusanya, khalfa man lam yajma, nyuma ya mtu ambaye hakusanya. Yeye anakusanya lakini anasali khalfa, nyuma ya imam. Man lam yajma, imamu ambaye yeye hakusanya. Imamu anasali sala bila kukusanya ya adhuhuri mathalan, lakini wewe ni msafiri, una nia ya kusali adhuhuri na alasiri takdime, kwa unaruhusiwa kusali sala hiyo adhuhuri ma'muman jamaa, ukiwa na imamu ambaye anasali bila kukusanya, lakini wewe una nia ya kufanyaje? Ya kukusanya. Au ihdahuma munfaridan, au akasali moja ya sala hizo akiwa pekee. Moja ya sala hizi mbili na kukusanya akaisali akiwa pekee, mathala moja akaswali nyumbani, wal ukhra, na nyingine jamaatan, akaisali jamaa. Saha dhalika, pia hilo linafanyaje? Linafaa. Yani moja ya hizi sala mbili na kukusanya ukaiswali peke yako, ushamaliza mara unaona jamaa, ukaenda kuunga jamaa, ukaswali nyuma ya jamaa, inajuzu pia. Au salla biman lam yajma, au akasali kumswalisha mtu ambaye hakusanyi. Au salla biman lam yajma, au akasali kumswalisha yule ambaye hakusanyi. Au salla biman, yani huwa imam, sawa, yani yeye ndio imam anamswalisha mtu ambaye hakusanyi. Wewe unaswali adhuhuri jam'an, inafaa kumswalisha mtu anayeswali bila kukusanya. Yeye anaswali adhuhuri kama kawaida bila kukusanya, kwa inafaa yeye kukupata ukawa imamu wake. Utakapotoa salamu, wewe utanyanyuka na kukimu na kuswali alasiri, yeye ataenda zake. Taaitu hadha, Sheikh anasema mwisho kabisa saha, yani hayo yote yaliyotajwa yanakubalika. Limadha? Liadami lmani' min dhalika, kwa sababu hakuna katazo la kukataza masala hayo. Na Uislamu umeweka wepesi katika masala ya ibada na umeweka taratibu zake. Aiywa. Tayib, ukiwa unasali jam'a ukawa wewe ni msafiri. Ukiwa ni msafiri kuna sehemu inatofautiana na muqim. Mtu ambaye ni muqim ndio anaingia katika sura hii, ambaye si msafiri ndio anaruhusiwa kuswali nyuma ya imam anayetimiza. Kaida, mtu ambaye si msafiri ndio anaruhusiwa kuswali nyuma ya imam anayetimiza au imam anayefunguza. Kwa nini? Kwa sababu muqim yeye hafunguzi rakaa, anaswali tamam. Kwa unaenda sawa na nani? Na imam. Ama msafir, yeye akishafata jamaa basi yushtaratu lahu al-itmam. Msafiri akishafata jamaa ni sharti afanyeje? Atimize. Kama anaswali jamaa ya imam asiyepunguza au asiyefanya jamu, asiyepunguza, hapo anatakiwa na yeye atimize. Kwa sababu gani? Kama ni adhuhuri imam anaswali akangapi? 4. Na wewe msafiri unaswali ngapi? 2. Kwa hiyo itakuwa mashaka na itakushinda uswali vipi. Huwezi kuswali rakaa mbili na imamu kwamba anamsubiri mpaka aje ni kotahia hadhara, au kwamba imamu akishanyuka rakaa mbili zile mentoe salamu la. Sawa, kwa hapa ndipo ulama wanasema msafiri naye inapendeza kuswali jamaa, na akishaswali jamaa bi maana anatimiza. Sawa sawa, tayeb. Anasali wakati yeye aliakhirisha dhuhuri na ataka kuswali na imam atimize rakaa zote, vipi atakaposwali na imam mpaka mwisho wa alasiri anaruhusiwa kusimama swali ya dhuhuri? Aljawabu naam. Kwa nini? Kwa sababu anasali sala ya fardhi. Anasali sala ya fardhi. Sala ya fardhi inasaliwa wakati wowote, hata katika zile nyakati almanhiyu anhu. Katazo limekuja kuzisali, kusali katika nyakati hizo salawati nafila. Raita sahi. Yeye atasali adhuhuri, yeye atasali adhuhuri. Aiyo, wahadha tahadathna anhu. Nadhani hii tushaieleza kusali nyuma ya imam ukiwa wewe unasali sala ambayo iliyopita, na ukasali na watu ambao wanasali sala iliyopo. Hadha tahadathna anhu. Tayib, faslun fi salati alkhawfi. Hii ni faslu nyingine inaelezea sala ya hofu. Hii ni faslu nyingine inaelezea sala ya hofu. Na sala ya hofu, Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea sheria takhfifan li'ibadihi almu'minin, kwa ajili ya kuwawekea wepesi waja wake waumini. Wa hiya mashru'atun bilkitabi wassunnati walijma'. Sala ya khofu inafaa kisheria kwa mujibu wa kitabu na sunna na ijma' ya ulama. Sheikh anasema tasihu salatu alkhawfi, inasihi kuswaliwa sala ya khofu idha kana alqitalu mubahan, itakapokuwa mapigano ni ya halali. Idha kana alqitalu mubahan, itakapokuwa mapigano ni ya halali. Hadha shartu alawwal. Tayib, watasihu salatu alkhawfi, inasihi sala ya khofu idha kana alqitalu mubahan, itakapokuwa mapigano ni ya halali. Hadharan wa safaran, mapigano hayo sawasawa yakafanyika katika hali ya watu wakiwepo wakiwa si wasafiri, au safaran, au mapigano hayo yakafanyika safarini, inafaa kuswaliwa sala ya hofu. na sala hii ya hofu Mtume sallallahu alaihi wasallam sallaha alisali, kama ilivyokuja katika vita mbalimbali ikiwemo ghazwatu dhatu riqa'i iliyofanyika mwaka wa 4 min alhijrati nabawiyya. Alisali salatu alkhawf jam'an ma ashabihi, alisali kwa jamaa na masahaba radiyallahu ta'ala anhu, na tutakujaona sifa ya sala hii. Kwa inafaa, lakini kwa sharti mapigano hayo yawe ni ya halali, ka qitali al-kuffari al-muharibina. Mapigano ya halali ni kama vile kupigana na makafiri wanaowashambulia Waislamu, au qitali al-bughati, au kupigana na watu waovu, wal-fustaqi, na mafasiki ambao ni maadui na wana vitimbi dhidi ya Waislamu katika hali wanapokuwa katika sala yao. Kwa ikiwa mapigano hayo ni ya halali, inafaa kuswali sala ya hofu. Na ama yakiwa mapigano hayo si ya halali, ka qitali al-khawarij, kama mapigano wanayoyafanya makhawarij, haulai jahalat an-nas Islamic State na mfano wao, zile sala wanazokuwa wanazisali kwamba wanaswali sala za hofu batilatu. Limadha? Liannahum fi alqital, kwa sababu katika lugha wako katika mapambano, lakini mapambano yale ghairu mashru'atin, si mapigano ya kisheria. Fala yajuzu fihi salatu alkhawf, haifai kusali sala ya hofu, kwa sababu sala ya hofu ina sharti zake. Katika sharti hizo ni inatakiwa mapigano hayo yawe ni mapigano yaliyokuwa ya halali. Ama wao mapigano yao, jihadi wanaifanya ni jihadun batilun, ni jihadi iliyokuwa batil, isiyokuwa iliyofundishwa katika kitabu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'thira lilkhawfi fi taghyiri adadi rak'ati salah, na hakuna athari yoyote, wala taathira, wala hakuna athari yoyote, lilkhawfi, katika sala ya hofu, fi taghyiri adadi rak'ati salah, katika kubadilisha idadi ya rakaa za sala. Yani sala ya hofu huwa zinabadilika idadi ya rakaa za sala. Kwa hakuna athari yoyote, pamoja na kubadilika idadi ya rakaa zake, hakuna athari yoyote. Bal isipokuwa, na hapa anakusudia kwamba hakupatikani athari yoyote katika sala ya hofu, kwa maana katika kubadilika rakaa zake, ikiwa ni safarini, vita ya safarini, basi sala hii ya hofu mnaswali hasran, mnaswali kwa kupunguza. Sawa. Na ikiwa mapigano yanafanyika hadharan, mnaswali tamaman, mnaswali sala ya hofu, lakini kwa kufanyani, kwa kukamilisha, kwa sababu ruhusa ya kupunguza imekuja kwa ajili ya safari. Kwa ikiwa mapigano hayo yamefanyika safaran, inajuzu kufanyaje? Kupunguza. Kwa hakuna swala ya hofu haileti taathiri yoyote katika idadi ya rakaa. Fahimtum huna? Bal isipokuwa athari inakuwepo fi sifatiha, athari inakuwepo katika sifa yake, wa baadhi shurufiha, na baadhi ya shurufi za sala, kwa sababu sifa ya sala ya hofu imetofautiana na sala ya amani. Swala ya amani tunaswali kwa utulivu, tumesimama na hakuna watu watakuwa tuelekee kibla bila taharukati, isipokuwa zile taharukati zilizomo ndani ya sala. Ama sala ya hofu, unaruhusiwa kusali unageuka, na unaruhusiwa kutoka katika kibla, ukawacha kibla, ukaangalia adui anapotoka, wa salatu ka sahiha tu, wa salatu ka sahiha, tayari hapa ishaathirika sala katika sifa zake. Ama katika idadi ya rakaa, la taathira fiha, hakuna athari yoyote. wa idha shadda al-khawfu, na kama hofu itakolea, sallu rijalan wa tasali ila hali, wanatembea wapiganaji, watasali ila hali wanatembea, warukbanan wanatembea yani kwa miguu yao, rijalan wakiwa wanatembea kwa miguu yao, sio wanaume. Maana kuna mtu alisoma aya Allah anasema fa in khiftum farijalan au rukbanan, mtakapokuwa na hofu mkiwaogopa maadui, basi salini ile hali mnatembea, farijalan min arrijili. Yeye akatafsiri farijala, basi swalini tu wanaume, wanawake wasiswali. Sawa, akatafsiri farijala min arrajili. Sawa, kwa mbele ikaja kumshinda au rukubana nini sasa hapa, akatarizika. Lakini maana yake farijala, swalini mkiwa mnatembea kwa miguu, au rukubana au mkiwa mmepanda juu ya vipango vyenu. Hofu ikikolea, watu wanaruhusiwa kuswali wakiwa wanatembea kwa miguu au wamepanda vipando. Lilqiblati, wakiwa wameelekea qibla, wa ghairiha, au hata kama hawakuelekea qibla. Kwa aya hiyo ambayo tumeieleza, tumeisoma, lakini pia na kauli ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, anasema فَإِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ, ikiwa watu wako katika safari wako vitani, wakawa hofu yao imezidi kumwogopa adui, صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ, wanaruhusiwa watu wao kuswali wakiwa wanatembea kwa miguu yao, وَرُكْبَانًا, na wanaruhusiwa kutembea kuswali wanatembea wakiwa wamepanda vipando vyao, mustaqbilil qiblati, wakiwa wameelekea qibla, wa ghairi mustaqbiliha, na hata kama hawajaelekea qibla. Hadha Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, wa hadha alhadith muttafaqun alayhi. Kwa katika sala ya hofu, hofu inapokuwa imezidi, hakuna sharti la kuelekea qibla, na hakuna sharti ya kuswali wamesimama, bali wanaruhusiwa kuswali wanatembea, au wanaruhusiwa kuswali wakiwa juu ya vipandwa, ambayo hiyo mtu ambaye hayupo katika hofu, katika dharura hiyo, haruhusiwi kuswali sala ya fardhi, kwa kauli ambayo amepitisha wengi katika ulama. طيب اذا هي اختصار لما يلزم يا شيخ اللي بقوا اكيلز صلاه الخوف ناس تمشكوا كبنده هيكي نا ketika kitabu utaishi hapo ila napenda kumalizia kwa sababu muda sio rafiki tena napenda kumalizia kwa nukta ambazo na tusikilizane kwa ajili ya kufahamiana zaidi kwa ikhtisari hii ya sala ya hofu. Fa tusra'u salatu al-khawf bi shartayn. Moja ambayo unatakiwa kuyazingatia, sala ya hofu inakubalika kwa sharti mbili. Al-shart al-awwal an yakuna al-aduwwu mimman yahillu qitaluhu. Sharti la kwanza la sala ya hofu ni lazima adui unayemuogopa, unayepambana naye, awe ni kiumbe ambaye ni halali kumuua, awe ni kiumbe ambaye ni halali kupigana naye. Sawa, ama akiwa ni mtu ambaye haifai kupigana naye, haifai kumuua, haifai kuswali sala ya hofu. Ndio maana nikasema wale Islamic State wanakosea, kuna sala ya hofu kwa sababu wanawaua wanaostahili. Raita ashartu thani, sharti la pili, ayughafa hujumuhu ala almuslimina hala salati. Sharti la pili, adui huyo au yani kuogopwe madhara ya adui, ayukhafa hujumuhu, yani kuogopwe hujuma ya adui, wa hujumu wa Islam hala salati, wa hujumu wa Islam ili hali wao wa katika sala. Kwa ni sharti la pili hili la kusihi sala ya hofu, kwamba moja awe adui ni katika watu ambao inafaa kupigana nao na kuwaua. Pili, kuogopwe hujuma ya adui Waislamu wanapokuwa katika sala. Lakini ikiwa hakuna hofu kwamba adui hayupo katika kipindi hiki cha sala, hawezi kutokeza, la tushrau madha salatu al-khawf, haitakiwi kuswaliwa sala ya hofu. Na sifa yake tutakuja kuisoma katika kisa ambacho kimethibiti inda Muslim katika jilsa ijayo, ndio tutakuja kuonesha lisanul hali, mfano wa kimatendo, hata tuswalisha mmoja imamu na wengine wakiwa ni maskari wanalinda, na wengine wakiwa ni maamumini kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tungeswali sahihi, lakini time intahat. Mwisho kabisa, nafunga kwa kuzisoma fatwa za ulama ikhtisaran kuhusu aljam'u baina salataini, kusanya sala mbili. Sehemu hii ina maelezo mengi, lakini napenda kuifungia sehemu hii kwa sababu wengi katika watu wanafanya sala ya kukusanya sala mbili huwa ni jambo la kawaida, jambo jepesi. Na siku ile nilisema nitakuja kuielezea, sasa naielezea kwa ufupi. Ni kwamba ulama rahmatullahi alayhim wamebainisha ya kwamba haijuzu kukusanya sala mbili kwa mtu mukimu, mtu ambaye si msafiri, haijuzu kukusanya kwake yeye sala mbili, bighairi udhuri, pasi na udhuru. Udhuru mvua au safari au maradhi au mengineyo ambayo tuliyataja. Na kinyume cha hapo haifai kukusanya. Na wakastadili na hadithi Abdullah bin Abbas alivyosema, jamaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil madinati baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal 'isha min ghairi khawfin wala matar, bila khawfu wala huwa. Na katika lafzi min ghairi khawfin wala safari, bila yakhofu wala safari, riwaya zote ziko katika Sahih Muslim. Wakasema kama alivyosema Sheikh Al-Bazi na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah na Sheikh Uthaymeen pia, na Sheikh Fawzani ameulizwa swali hili na akafanua, wote kauli yao ni moja kwamba haifai kukusanya sala kwa mukimu bila ya udhuru wa kisheria. Ama hadithi hii Abdullah ibn Abbas, wanasema kuwa Abdullah ibn Abbas aliulizwa limadha fa'ala dhalika, kwa nini Mtume alifanya hivyo? Akasema Mtume alikusanya sala hizi zote ili asiwatie katika mashaka masahaba zake siku ile. Raisa kwa Sheikh anasema hii ni dalili inaonyesha wazi kuwa Mtume siku ile alikusanya pale Madina swala zote kuondolea mashaka masahaba ambayo yangewasibu ndani ya siku ile, na mashaka hayo haikuwa mvua wala haikuwa safari. Madha bakia mina al-uduri, imebakia nini katika uduri? Ima ni maradhi au ni jambo lingine lilomfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam aweze kuzikusanya zile sala. Hii ndio jam'u la mujma ya fatawa za ulama. Na Sheikh Fawzani anasema na kukusanya swala kwa mukim min ghairi udhurin shar'iyyin la tasihhu salatuhu, sala yake haisifi. Sawa, wewe huna dharura yoyote, unaswali adhuhuri na alasiri kwa wakati mmoja kama wanavyoswali mashia, hadha laysa bisahihin. Ndio maana tunasema swala za mashia hazisihi, na watu msiswali nyuma yao. Hizi ni katika moja ya illa, pamoja na nyingine za kiaqida. Tabaki hapa naangalia, kuna maswali mengi hapo, lakini nadhani mengine yanahitaji ufanuzi mkubwa na muda hautoshi. Swali moja nauliza kwamba, je, inafaa kuswali adhuhuri, inafaa kukusanya Ijumaa na adhuhuri, inafaa kukusanya Ijumaa na adhuhuri? Hii haifai. Ma thabata hadha ani nabii sallallahu alaihi wasallam, haiku thibiti hii kwa mtume wala kwa yoyote katika masahaba kwamba alikusanya swala ya Ijumaa, alisali Ijumaa na akasali adhuhuri, bali haya ni matendo ambayo wanayafanya baadhi ya watu, na hasata masufi, wale waliokomaa katika usufi, yafaluna haya, wanayafanya haya katika baadhi ya misikiti yao ya Qadiria, wanasali salatul jumaa, kisha baada dhalika kunaadhiniwa, kunakimiwa salatu dhuhuri. Wa hadha yadullu ala jahalihim wa dhalalihim, wa na'udhu billahi min albid'ati wa dhalalat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallim. Subhanallahi hamdi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Katika jilsa ijayo tutaendelea katika sehemu hii tulipokomea, ambapo ndio tulikuwa tumefika sehemu ambayo inahitajika watu waifahamu zaidi. Lakini kama unahitaji kufahamu hapo, jitahidi katika jilsa ijayo pia uwepo, lillahi jalla wa ala. Na hapa katikati kama itapatikana fursa, inawezekana tukaichukua insha Allah. Barakallahu.